Mi lenne, ha lenne magyar atombomba? Megmutatta Orbán, hogyan kell harcolni. Tüntessetek helyben, ha van miért tüntetni. Ha meg nincs kedvetek politizálni, írjatok verset. Szegasztok! Ez itt jól van, ez így. Valami, azt mondjátok, hogy valami más, mint olyan, ahogy mint szokott? Olyan, mintha hozd a gyerekedet munkában ott lenne. Éhes vagyok! Tényleg, amúgy ez a hajma elég kemény. Ez egy új, ez... van, bazzik, nem kamerára készült. Jó, de ez egy új stíló, meg fogod nevezteni? Szerintem ez menő amúgy. Tehát ez ilyen rockstáros. Csak be akarok épülni a társadalomba. A szegény legény narratívát fogom erősíteni a HVG reportjam után, úgyhogy most egyszer. Nem az, ami borítóidra még mindig a szőkés képet használod. 5 éve lefotóztam minden thumbnail-hez, bármit, minek dolgozzak túlban. Ez mondjuk jogos. Mi vagyunk a hülyék, hogy minden nap csinálunk újra. Ne aggódjatok, itt nekem nagyon lipsi szag van, úgyhogy legyetek rosszak. Pont elég időre volt itt. Péntek 13 van. Uh-huh. Te jó Isten! Most mi lesz? Nincs elő valami cikk, hogy ez mit jelent? Akkor most vége van a sulinak végre, vagy mi? Végre kevesebb autó lesz az utakon? Jövő héten lesz csak vége? Istenem! Szóval mindig érdekes, hogy lemegy a suli, nyári szünet lesz, és hirtelen sokkal, sokkal kevesebb ember van az utakon, de nem úgy kevesebb, hogy egy kicsit, hanem van, hogy mintha ilyen szellemváros lesz hirtelen. Most vagy nem tudom, hogy vagy mindenki a suliba autóval viszi a gyerekeit, vagy a suli miatt mindenkinek ugyanakkor kell mennie, és akkor mindenki egyszerre ér a sulihoz, érted? Mm. És ez hangolódik nagyon össze, de hogy így várom, hogy kicsit szabadabban lehessen közlekedni reggel Budapesten. Hogy az emberek mennek nyaralni, elmennek a Balatonra 2 hónapra, nem tudom. Amíg odaérnek, az jutott eszembe, hogy azt mondom erre, hogy szabadabban lehet közlekedni, szabadabban. Így lenyeltem, de mégis most már álltad ki. És most már itt van az éterme. És most már ezt nem lehet visszavonni. Hát ezt sajnálom. Ezt át kellett itt élnünk. Budapest nyáron sokkal szabadabb. Ez tudod mi? Animals, cannibals. Na jó van, megnézzük, mi történik péntek 13-án. Úgy van, hogy először egy 4 évvel ezelőtt itt gondoltam berakni, mert gondoltam, hogy kit érdekel, nem igaz, hiszen horoszkóp, de aztán megtaláltam ezt. Riposzt. Az olyan, mint a Metropol, csak riposztnak hívják. Szóval jól indul a hétvége, péntek 13 óriási szerencsét hoz 3 csillagjegynek. Boldog 4 napot a Veronikáknak, meg a Veráknak. Boldog névnapon. Így van. Kivéve, hogyha máskor nézed. Te is azok közé tartozol vajon, akik most a kedvező energiákban lubickolhatnak? Kiderül, nem tudom, a hírek után is ezt a végére rakjuk. Nem, már megmutattad! Az oroszlán, a skorpió és a halak. Gratulálunk nekik. Akárkik ők. Te milyen csillagjegyben vagy? Én halak. Mindig más mondok, hogy emberek azt mondhassák, hogy igen, tudtam én mindig, nagyon ilyen halas volt, és akkor majd következnek mondom a skorpiót, és arra is mindig is tudtam. Szóval akkor felolvasom neked a valódi csillagjegyedet, a halakat. Oké, köszönöm. Ami mikor is van a születésnapja a halaknak, tehát neked? November. Február, március. Az. Ja, igen, azt akartad mondani. Szóval ma nagyon jól ráhangolódsz a saját vágyaidra, megérzéseid telibe találnak. Ez nagyon én. Kapcsolataid is egyensúlyban vannak, jó a nap számodra, péntek 13. Sikert érezhetsz, és egy olyan út kezdete ez, ami a szíved péntek szerint szolgál másokat. Napom, testem a zenéjére, hangolom. Meglepődsz, hogy érkezik egy kellemes gondolat, egyik program a másik után. Amúgy, amikor ez kimegy, a múzeumok éjszakája van szombaton. Az menő. Hirtelen nagyon jó híreket is kapsz, örülj a sok kedvező lehetőségnek, és oszd meg bátran a barátaiddal. Híreket kapok, jó híreket? Igen. Van egy jó hír, amire már várok egy ideje, azt megkaphatnám. De még 300 napot várni kell. Jó, van ez így. Jó, mondok egy jó hírt neked, Ádám. Bikinre vetközött tücsi. Tessék, egy poszt. Influencer megosztotta egy fürdőruhás posztot, és azt mondjam, hogy ez egy szép nő. Hát és meg is kapta 3000 lájkját. Itt egy kicsit szét van photoshopolva, de hát mindegy, nem kilincsen, látják kilincsen. Mindegy, a Csuti most nagyon megcsinált a karrierjét. Most láttam, hogy szerepelni fog a másik ilyen okoskával, a Szabó Zsófival. Ez már a második évad, de szerintem annak a gyalázatnak. Tudod, milyen lehetőséget nem kéne kihagyniuk? Hogy megcsinálják a Lajosnak a házát. A Lajos. Tényleg basszus. Egy Gyurcsány károsult házát. De az amúgy elképesztő, Csuti, hogy hogyan tud a médiában megmaradni valaki, aki akinek egyáltalán semmi oka nincs ott lenni. De nem ő is valamit fotózott, vagy valami ilyesmi? Mármint úgy oka, hogy nincs nem szórakoztató, vagy szimpatikus, aha, vagy ilyenek. Hát sokan vannak így. De Szabó Zsófi az... ő se. És Stól András? Stól az arról híres, hogy mindent ő szinkronizált Magyarországon, mm-hmm, és színész. 100 000 hangú ember. Ez így van. Mert egy hang 100 000 embernek. Inkább így el. De úgy van, hogy a Somogyi András és a Stól András az konkurensei egymásnak, nem? Ugye a Somogyi hangokat utánoz, aha, és úgy arra épít föl vicceket, és az előadását. Tessék? Az a Trabarna. A Trabarna, ő nem ember hangokat, ő hutyutyutyutyutyú hangokat, igen, hutyutyú. És akkor a Stól András pedig ő kifigurázza a Somogyi művészetét azzal, hogy figyelj, most én leszek Danny DeVito, és csak így elmondja, hogy Stól András vagyok, és ez itt az Ocean Corso, és megiszom itt egy kávét. És akkor utána azt mondja, hogy most pedig én vagyok Brad Pitt, és akkor azt mondja, hogy Brad Pitt vagyok. Brad Pitt? De, nem hiszem. Brad Pitt vagyok, itt vagyok az Ocean Corson, és megiszom egy kávét. Stól András, mint tűzőgép. De ezeket a műsorok, azok nagyon jók. Gondolom az Irigy Hónajmirigyesek is ott vannak, meg tényleg bekapcsolom a tévét, és így jó Isten, ugyanezek az embereket látom 30 éve. Van pár új igazolás, mint a Szabó Zsófi, és akkor ennyi. Azt mondja, hogy én vagyok Woody Harrelson, és ez itt a Ocean Corso, és megiszom egy kávét. Én vagyok Johnny Depp, Edward Norton, Mark Hamill, és Truffa, és megiszom egy kávét az Ocean Corson. Én vagyok Quentin Tarantino. Mi az, ami Tom Cruise? Hirtelen eszembe jutott a Stól Andrása, hogy ilyen babynek beöltözve gügyög a színpadon. Én emlékeztetnem kell magamat, hogy mik mennek a tévébe, hogy véletlenül se kapcsoljam be. Én vagyok Keanu Reeves, és ez itt az Ocean... jó, van ez így. Sajnos más dolgokról is be kell számolnunk, ugyanis kitört a háború Izrael és Irán között. Ugye az atomprogram... erre jó kelni, nem? Hát, felkeltem első hír. Izrael megtámadta Irán. Igen, ugye, hát nem sikerült úgy tűnik a Trumpnak ezt az iráni atomalkut úgy megkötni, hogy akkor itt a béke az tartós maradjon, és Izrael arra hivatkozott, hogy Irán napokon belül atombombákat állíthat elő, úgyhogy megelőző csapást intéztek Irán ellen, Irán pedig drónokat indított Izrael ellen, amik még néhány óra még megérkeznek. Bár még nem érkeztek meg? Nem. Legalábbis reggel 7 óra 11-es hír, hogy helyi média közlése szerint Irán 100 drónt indított Izrael irányába, és a fegyvereknek több órára is szüksége van, hogy elérjék Izraelt. Izraelnek a légvédelmi rendszere az gondolom azért fel van készülve a drónokra. Hát valószínűleg arra a 100 drónra igen, és Jordánia már le is szedte a nagy részét azoknak a drónoknak, mert Jordánia felett lőtték át őket, vagy indították át őket. Megint nem sikerült egy békésebb világ felé lépni, ami nagyon szomorú. Az egyetlen dolgokban lehetünk teljesen biztosak, az, hogy egy újabb háború újabb civil életekbe fog kerülni, ami semmiképp nem jó, vagy ami ugye talán még rosszabb, amiről Orbán Viktor szokott beszélni, lehet, hogy drágább lesz a kőolaj és a földgáz. Viccet félretéve, tech borzalom. Jó lenne már, hogyha béke lenne amúgy. Hát az közel-keleten a béke az nem egy gyakori dolog amúgy. Hát meg Irán, meg Izrael között meg már évtizedek óta, szóval azt mondják, hogy ezt már lehetett sejteni egyszer, hogy ez lesz, mert Irán támogatott mindenkit, akivel Izrael éppen az elmúlt években hadakozott, és akkor ez úgy látszik, hogy ez a következő. Meg már volt, hogy Izrael felrobbantott, vagy szabotáltott. Elméletileg ők tagadják, hogy ugye atombombákat csinálnak, csak a energia miatt csinálják, de ezt nem hiszi el nekik senki. Néztem ilyen videókat, hogy honnan indult ez a konfliktus. Nem csoda, hogy nem látják az ember, mert évtizedeket kell visszamenni. Még volt ilyen időszak, amikor jobban volt a két ország, amúgy ilyen 60-as, 70-as, 80-as években. Ha nem, várjál, hogy még hamarabb. De hogy volt egy ilyen törésvonal, amikor a vezetés megváltozott Iránba, azóta eléggé Izrael ellenes a retorika ott. Valószínűleg egy külön részt érdemelne ez a történet. De ez egész... Többet egyszer csináltunk az izraeli gázai helyzetet. Hát azóta azért az Izrael borzalmas dolgokat műveltem úgy. Az a baj, ez egy olyan téma, minél jobban belevásod magad, annál több és több réteg van egyszerűen. Tényleg ez egy külön szakma, hogy ezt minél jobban átlássa az ember. De hát, meg így, ahogy jobban belássa az ember, ember, így tudod, az ember megszokta így a politikában, hogy na jó, akkor most ki a jó, ki a, aki mellé állni kell, ki az, és így rájön az ember ennél, hogy itt azért megmutatkozik a világ összetettsége, és nincsenek jók meg rosszak, hanem érdekellentétek vannak. El lehet mondani, hogy éppen most aznap ő csinálta a rosszabb dolgot, de amúgy nincsenek jók meg rosszak. Emiatt nehéz az embereknek megfogni ezeket a közel-keleti konfliktusokat. Amúgy a 444 ugye arról ír, hogy valószínűleg az amerikaiak is mögötte voltak ennek az eseménynek, hiszen ugye Donald Trump, azt mondja a 444, az utóbbi hetekben ismét tető alá akarta hozni az atom megállapodást Iránnal, ezért az amerikai vezetés kifejezetten nem támogatta, hogy Izrael a tárgyalások ideje alatt megtámadja Iránt, viszont úgy tűnik, hogy azután, hogy leálltak ezek a tárgyalások, azután meg is indult ez a támadás, viszont azt írja négy, hogyha a cél tényleg az iráni nukleáris program elpusztítás, akkor további lépésekre lesz szükség, úgyhogy úgy tűnik, hogy nem marad majd ez ennyiben. De rendkívül feszült napok állnak előttünk, melyek nagyobb kihívást jelentenek majd Trumpék számára, mint bármi, amivel az első ciklusában találkoztak. Hú! Hát megnyugszom, hogy Trumpék még benne vannak ebben, az nagyon. Ő aztán egy higgadt, nyugodt vezető, szóval nem kell aggódnunk semmit, Trump majd megold mindent, hogy eddig is. El se kezdem a rage-emet arról, hogy nagyon sok konfliktusnak vallási alapja van, és hát a vallásokról rage-elhetnék egy kicsit, de már rage-eltem eleget. Sokkal bonyolultabb most. Bonyolultabb, nem. Mondjuk az Irán és az Izrael között nagyon, nagyon vallási alapú a vitájuk. Még kifejezett együttműködések is voltak közöttük, amíg meg nem változott a vezetés, aki ezt teljesen ilyen ideológiai alapra helyezte. Nyilván van több rétege, de hogy valaminek nem ilyen területi vita inkább, hanem inkább ideológiai alapja van az az Izrael-Irán konfliktus. Szerintem sokkal több rétegű. Az, hogy van egy vallási... De a vallás az mindennek az alapja ilyen szinten ott, a kulturális különbségeknek, meg minden. A vallás itt nagyon fontos szerepet játszik. Az, hogy a vallás köré szerveződő kultúrák közti konfliktusok kialakulnak, bármelyik kultúra között amúgy ki tud alakulni ilyen konfliktus, ami, hát nem tudom, az egész világon valószínűleg nagyon sok példát lehet hozni, és aztán utána pedig lehet, hogy valaki leegyszerűsíti annyira, hogy itt vallási kérdés van, tudod, hogy minél egyszerűbb legyen az embereket bevonni mondjuk érzelmileg, hogy miért jó nekik, hogyha háborúznak, mert amúgy senki nem akar háborúzni, és ez legkésőbb mindenkinek a csatatéren kiderül, hány ilyen történetet hallhattunk, hány ilyen sztorit olvashattunk, vagy filmesítettek már meg, amikor felmerül ez a teljesen jogos kérdés, hogy miért harcolunk, miért is harcolunk, és akkor a két random ember a két oldalán egy lövészároknak ugyanezt a kérdést teszi föl, és nagyon könnyű amúgy ilyen egyszerű dolgokkal ugye az embereket hergelni egymás ellen. Igen, de itt nem a hergelésre van szó, hanem ezek évszázadok óta tartó vallási különbség. De te is tudod, hogy nyilván ott, annyira... És ez beleívódik generációkba, és akkor már igazából nem csak egy felszíne a konfliktusnak a vallás, hanem egy kulturális része, ami generáció generációra adódik át. De látod, hogy most is ugye ami miatt megindult ez a mostani támadás, az, hogy ne legyen atomfegyvere egymás. De igen, de az alapja az egész a vallási és ideológiai konfliktus a két ország között, mert azelőtt együtt tudtak működni, amíg hirtelen valaki jött egy másik ideológiával. És nyugatellenességgel is egy kicsit igen, és ilyen proxy háborút vívtak, ami elméletileg egyre nehezebb lett a proxy háború, úgyhogy már a modern technológiával ez nagyon könnyen lebuktathatóak ezek a proxy háborúk. Még régen kicsit lehetett simlizni, meg tagadni, de amikor már... Valószínűleg akkor is átláttak, akik értették. Igen, de hogy még egyszerűbb volt, de amikor már non-stop műholdképek vannak mindenütt, akkor ez már elég egyértelmű lett, hogy ki támogat, innen, onnan, amonnan. Amíg egy érdekszférához tartozik két ország, addig könnyű együttműködni. De ezért is mondom, hogy nem feltétlenül a vallás az, ami feltétlenül szítja a tüzet, hanem az, hogyha mondjuk ott volt Amerikai Egyesült Államok meg Szovjetunió, tehát ami a két különböző érdekszférába tartozó országok, amíg a saját érdekszférájukba tartozott egy másik ország, addig nagyon jól együtt tudtak működni a vallási különbségek ellenére is. És aztán, hogy ez megváltozik, utána könnyen fel tud borulni ez az egyensúly, és megtalálják azokat a dolgokat, hogy miért gyűlölik egymást, és akkor egy ilyen dolog, például a vallás, az egy könnyű példa, egy amit könnyű, tudnak hozni, hogy na jó, hát nem, akkor emiatt most már utálhatják. Szerintem meg egymást. Mindig nagyon sokszor az alapja. De amúgy a bőrszín is például. Biztos a bőrszín is, de a más kultúra. Sajnos a vallás is sokszor. A vallás is nem csak felszín, hanem alap. És ez évezredek óta sok millió ember halt meg azért, hogy egyik vallás nem tűrte meg a másikat. Mondjuk nyilván a mainstream rész a vallásnak az nem feltétlen, hát mondjuk voltak olyan részek nem is. Nem Jézus hogy, tanításai hogy szerint működnek nem, feltétlenül nem, a keresztes háború. Ez egy dolog, de hogy így szépen tudnak radikalizálódni, és akkor csomószor radikális irányzata erőszakosabb, akár ővé a hatalom, akkor ezek lesznek belőle, de sajnos nagyon sokszor a vallás, ami mindenki a saját vallását, a nagy szeretet vallásának tartja, az összes vallás, meg a alfának és omegának, az addig terjed egy csomószor a nagy szeretet, amíg azonos vallásúakról van szó, akár itt a nagy keresztény szeretetéről az Orbánnak, ami addig terjed, amíg valaki egyetért vele. Már nem csak a menekült válságról beszélve, hogy szeresd fele barátodat, azt ugye a fele barát, a háború menekülő emberek az nem fele barát, most már az ukránok se, akit megtámadtak az oroszok, de még a magyarok sem, hogyha nem azt mondják, ami ő. Ez a vallás, ez egy nagyon szép hivatkozás itthon. Itt nem gondolom, hogy vallási konfliktus van, csak az itthon máshogy használják a vallást. De hogy vannak helyek, ahol sokkal inkább beleívódott a vallásosság és a vallási konfliktusok, és aztán generációkon keresztül lehet ezt hordozni. És nem tudom, hogy mikor fogja meghaladni az emberiség már ezt a... Mert mindig az ateistákat csesztetik, hogy ők a gonoszok, és én már kaptam nagyon sok... Hát, hogy milyen morális alap, és régen tényleg morális alap volt a vallás, meg vannak morális alapok, amiket köszönhetünk neki. Igen. Régen is. Mindig is volt, amikor okay, valaki ezt akkor azt mondom, hogy van a morális alapja a vallásnak, csak sajnos az ember az ilyen, és az egyházak, és aztán rengeteg torzító tényező van. Általában az ateistákat, mint engem is szittak már, hogy akkor ezek a gonoszak, mert nincs semmi morális, pedig szerintem pont, hogy a vallások azok sokkal több konfliktus okoztak, mint az a, nem tudom, az, hogy valakik nem hittek valamiben. Most belemeltünk, hogy miért szerintem mondjuk egy ateista miért tartja sokkal nagyobb szentségnek az életet. Vannak ateisták, akik köcsögök, vannak vallásosok, akik nagyon nagy szeretetben élnek, és tényleg azt csinálják, amit a mondjuk Jézus tanítása, csak mondjuk most a médiában nem feltétlen azt halljuk a Fidesz miatt, mert ők csak hivatkoznak rá, miközben ismerek valóban vallásos embereket, akik csak fogják a fejüket, amikor látják, hogy milyen hivatkozási alapjaik vannak a kormány oldalnak, mindent ezzel a pajzsal vívnak ezzel, és közben a valódi vallásos emberek meg csak kaparják a fejüket, hogy és ezt nem gondolt, hogy más vallásokban is így van. Ez nem Jézus tanítása, és félremagyarázod ezt, félremagyarázod azt, félremagyarázza a rendszer örjöngését az Orbán, hogy a Jézus is ezt csinálta, és akkor így ez is egy szomorú dolog. Ez szóval... egy végtelen téma, sajnos, igen, és itt de... van egy fejezete ma is. De ez, én meg azt gondolom, Ádám, hogy tehát nem feltétlenül a vallás az, ami a legnagyobb probléma ebben, hanem a pénz és a hatalom, ami az embereket ebben irányítja, és a vallás nekik is eszköz. És ugyanez az, amit egy ateista ellen föl tudnak hozni, azok, akik vallásosak, hogy az ateista az a pénzben hisz, meg a hatalomban hisz, és akkor csak azt nem veszi észre, aki ezt mondja, hogy aki vallásos, azok között is van sok, aki a pénzben és a hatalomban értem, hisz. Csak szerintem. És hadd mondjam, csak hogy az, hogy van egy vallás, amire rá lehet húzni azt, hogy akkor emiatt utálják egymást az emberek, ez egy dolog, de valójában az embereket a hatalom és a pénz az, ami ezekre motiválja és a háborúra motiválja. Itt jelzem meg, amit szoktam mondani, hogy aki úgy vallásos, hogy azt mondja, hogy nem Isten, hanem univerzum, az valójában vallásos, ezt csak itt megjegyezném. Tehát ebben az esetben is nem a vallás a fő probléma, és száz és száz olyan esetet láttunk, amikor különböző vallású emberek egymás mellett azért megmaradtak. Sőt, ugye most már nagyon sok helyen amúgy nagyon normálisan megvan a vallásszabadság. Viszont, hogyha meg az a kérdés, hogy meg kell tartani a hatalmat, akkor nagyon könnyű a másik ellen hergelni a vallás. Igen, alapján. De szerintem ez azért nem gondolom teljesen igaznak. Az a szemüveg, amin mi keresztül látjuk, akik én nem vagyok vallásos, te sem vagy nagyon gyakorló vallásos, nem érsz templomba, nem tudom. Szóval ezen a szemüvegen keresztül, meg amúgy most Magyarországon van, azért itt nem azt látod, hogy a vallás az egy ilyen alapja ennek, hanem inkább hivatkozás. De azért nagyon sok ország, igen, kultúra van, ahol igenis a vallás az sokkal jobban bele van ivódva az emberekbe, sokkal fontosabb nekik, és igenis lehet, hogy ez itt nem feltétlenül mindig a hatalom és a pénz az alapja, hanem egyszerűen vannak olyan helyek, ahol a vallás az nagyon sokkal fontosabb az embereknek, sokkal inkább a kultúra és a mindennapjaik része, és igenis ez is adhat egy alapot, nem a hatalom miatt vagy a pénz miatt, hanem igen, a vallás nagyon sok helyen sokkal jobban átszövi az életet, mint itt. Szerintem itt is érvényes, amit a Vonnegut mondott, hogy ez a történet az emberekről szól, de egy halompénz játssza a főszerepet. Ahogy Magyarországon a vallásos embereket lehet a vallás alapján elítetni velük, hogy akkor ez azért jó, mert hogy a vallást helyezzük előtérbe, és aztán látod, hogy nem a tanítások vannak az előtérben. Ugyanúgy szerintem ez máshol is meg lehet csinálni. Én ezért mondom azt, hogy szerintem ez nem a vallásról szól, de abban teljesen egyetértek, hogy a vallás egy eszköz ezeknek az embereknek a kezébe, amivel könnyű a vallásos embereket irányítani, hiszen mit mondanak azt, hogy tehát akkor mutogathatnak rájuk, hogy miért akkor neked nem fontos az a vallás. És amúgy ez a nagyon ördögi az egészben, szerintem, hogy vannak ezek a vallások, amik elvileg ugye felemelnék az embert, és valami jót képviselnének. És aztán ezt valaki kifordítja, és arra használja, hogy az ember megölje a másik embertársát, csak azért, mert hogy ugye ez a mondás, hogy azért, mert hogy valami mást gondol a világról, és ezért tartom annyira iszonyú visszásnak én is azt, amikor a Magyarországon a hatalom a kereszténység álcája mögé bújva enged ki mondjuk pedofil segítőket a börtönből. Majd láthatjuk, ma is kitérünk ilyen kérdésekre, hogy kik és hogyan nem kapták meg a büntetésüket, akkor a mindenféle eltűnt közpénzek, meg, vagy hát nem meglévő közpénzek, ugye, mint hogyha csak Jézus bárkit is tanított volna valaha arra, hogy tegyen zsebre valamit, ami nem az övé. Úgyhogy nem, ezt nem gondolom, hogy ez jó. Tehát, és amúgy azt sem felejtsük el, hogy tényleg Izraelben is nagyon sok áldozata van ennek az egésznek, és hogy ott is... nagyon sok, például az ortodox zsidók amúgy nem is cionisták, szóval ők akkor is ott éltek, amikor, vagy voltak egy csomóan, akik tök normálisan csak egyszerűen együtt éltek egymás mellett. Arabok és zsidók. Szóval igen. Nagyon bonyolult ez a kérdés, de persze szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy milyen szerepet játszik az egészben a vallás. És nagyon szomorú, igen, hogy egyáltalán megint egy újabb háborúról kell beszélnünk. De amúgy úgy érzem, mióta eszemet tudom, valami mindig van a Közel-Keleten. Ja, igen. Nyilván nem segít az, hogy közben itt mellettünk is van háború, meg még nem tudom, még Ázsiában is mi nem sokára lesz, Tajvanban. Reméljük, hogy Boszniában nem. Igen, meg aztán még az Amerika ki tudja, hogy miben sodródik a 4 év Trump alatt. Bár egyenlőre úgy tűnik, bocsánat, csak hogy a Pakisztán és India között nem eszkalálódott tovább a konfliktus. Szóval legalább ennyi jó hírről is be lehet számolni. Még. De igen, igazad van. Még. És ugye Orbán Viktor szerint 2030-ra jön el az a fordulat, amikor majd borul a világ. 2030? De még akkor még egyszer 2000... meg kéne választani őket. 2040-ig akarják eltüntetni Izraelt, azt hiszem az iránok. Van ilyen visszaszámláló az egyik terükön. Valami ilyesmi, 2030-2040 azt hiszem. Így ki vannak vagy a palesztin téren. Orbán Viktor viszont azt mondta reggel a műsorában, hogy... Propi pénteken, hogy aki velem nem tud együttműködni, az senkivel nem tud együttműködni. Próbálja elhitetni az emberekkel, hogy ő nélküle nem lehet a Brüsszellel dílt kötni, nem lehet a magyar pénzeket hazahozni. Pedig ő híresen együttműködő Brüsszellel, ugye? Hát ő... Nem miatta tartják vissza a pénzeket is. Én nem értem, ha valaki Orbán Viktorral nem tud együttműködni, én úgy képzelem, hogy az senkivel nem tud ezt. De tudod, mire alapozom ezt? Arra alapozom, hogy Orbán Viktor ma reggel ezt mondta. Csak nem füllentene nekünk. Nem. Orbán Viktor. Híresen népszerű amúgy az Unióban, meg mindenhol. Szeretnél megnézni egy interjút Orbán Viktorral, Ádám? Tegnap készült. De muszáj. És a 444-en van. Ja, azt persze. Kicsit sok a Adobe AI hangokon, azt csak mondom. Szóval mi a történet? Kaufmann Balázs elment oda, ahol ez a harcosok klubja megbeszélés van, vagy harcosok klubja van? Hát, elment a harcosok klubjába. Vagy a Patrióta? Vagy azok mi? Is. Azok is. De a harcosok klubja is. És azt mondta, hogy már... Itt ez egy ilyen híres NER épület, ahol... Fellegvár, ahol bejár a Deák Danitól kezdve az összes harcosig a patrióták is, mivel a patrióta meg a megafon az ugyanaz, ne felejtsük el sose. Igen, meg a harcosok klubja részben. Vannak átfedések, nem vagyunk sokan ebben az országban, Ádám. Most külön embert szerezzenek? Persze, hát szerényes. Ott a kopasz fongyököt, és akkor kimászkál, ugye, hogy ellopjam a Mannintól a poénját, és ott sétálgat, ott bemegy, ott tanít embereket, szóval na, hát kell. Nézzük, mit tan. A mögöttem látható épületben volt bent, és egy interjút adott. Ez az AI? Interjút. Hát jó, az zajt ki kell szűrni. Tudja nevű Miklósnak szánt kampánycsoportban. Sziasztok, harcosok! Nekünk meg kell találni a mi világunkból azt a 100 000. Ott vannak vágók mögöttük, szegények. Szegények. Megjelennek. Nem lehet, minket is néznek, és láttam Bánánál egy videót, amiben mi is részt vettünk. Sokat nem beszéltek rólunk. Tényleg? Kik? Hát a Patriótán. Bánánál láttál? Hát nem tudok megnézni a Patrióta videót, a Bánával együtt végig tudtam szemben. Na most a Sebessény Janka beszélt, mert megemlített minket. Jó volt. Na és gondolom, hogy vágódnak azok is. Jó volt. Ez nem a Janka vágja otthon egyedül? Ugye, mint hogy olyan lenne az a setup, igen, hogy otthon olyan, szobájában? Olyan lenne, csak épp felolvassa. Ja, értem. Igen. Mint mi is végig így olvassuk fel. De mi is itt szakunk, nem? Aki természetesen tiszteli azokat, akikból azt a 100 000 embert, aki természetesen tiszteli azokat, akik nem olyanok, mint ők, mert én nagyra tartom azokat a szavazóinkat. 100 000 ember? Azért messze vagy még attól, figyelj. Örüljél, ha annyi szavazód lesz egy fél év múlva. Szegény Orbán, úgy így akad a nyelve ez. Erre is rárakták az egyet végetlen. Egymás között velünk vannak, de nyílt vitára már nem mernek kiállni, és a mi közösségünkben őket meg kell becsülnünk, és nekik is megvan a helyük. Nekik is megvan a helyük, például jöjjenek el leszavazni Fideszre. Én sem tudok beszélni, most mondom Orbánra, hogy nem tud úgy beszélni, összeakad az én nyelvem. Az a baj, hogy... Ezt megkaptam. Persze, most tiszteli azokat a szavazóit is, akik nem mernek nyílt vitára kiállni, de valószínűleg nem csak azt hiányzik, hogy szeretnének vagy sem, nem ezen múlik, hanem például, hogy Facebookon kiálljál vitázni, az mondjuk nem árt, hogyha tudsz írni, és itt ez már például egy belépési küszöb egy Fidesz szavazónál szerintem. Nem mindenki tud, de amúgy én egy szavazóról, egy Fidesz szavazóról tudok, aki ki szokott állni vitázni, ez Lázár János. Hát meg a Facebookon. Mert nem tudom, hogy kire szavaz. Mondjuk bemásolni be lehet a Facebookon a dolgokat ugyanúgy. Zászló szív. Nem állunk ki nyílt vitákban, őket meg kell becsülnünk, és nekik is megvan a helyük. De ha nem állunk ki nyílt vitákra, akkor hogy fogjuk megnyerni a küzdelmet? Ezt kérdezi a Viktor, miközben nem áll ki nyílt vitákra. Te Deutsch kiállt nyílt vitára de az mi? EP választáson. Ez nem egy megbomlott elme, hogy így megyek, hogy mondom mindenkinek, hogy álljon ki nyílt vitákra, elnézést, akkor kiállna nyílt vitára? Nem. Szerintem ez cinizmus. Sok minden. De hogy a Magyar Péter mostanában folyamatosan vitára hívogatja a... Orbánt. De csak a Mentzer lép oda, hogy ő vitázza. Öreg Mihályt. És a... Mihályt? Hogy nem tudom. Hogy nevezik? Mihály. A harmadik neve már az Orbán, mit tudom. Mihály? De van harmadik neve? Nem tudom, mi a neve. Ne viccelj már. Milyen Mihály? Nincs neki harmadik neve. Mihály! Miért? Vagy ez mi meg? Valaki meghekkelte a Wikipédiát? Írjon le egyest a kommentekbe, aki tudta, a kettest, aki nem. Írom a kettesemet. Na jó van, és mi? Na mindegy, szóval a Magyar Erre Péter nem a non-stop hívogatja vitára, és most a Orbán pont arra beszél, hogy ki kell állni vitákra, akkor mi lenne, hogyha elmenne vitázni? Azt hiszem, egész logikus ebből a sorokból, nem? Igen, és nézzük meg, hogy mi történik. Mi nyíltak vagyunk, mi egyenesek vagyunk, mi patacek. Nyíltak vagyunk, egyenesek vagyunk, Orbán, hát leszakad a plafonba. Akkor hogy fogjuk megnyerni a küzdelmet? Ugye mi nyíltak vagyunk, mi egyenesek vagyunk, mi pacekba megyünk, ha szabad. Ez a pacek, a múltkor is mondta valaki. Pócs, de ő is az Orbántól hallotta. A pacek az új szavok, atya is. Milyen új? Hát ezt már 5 éve használja az Orbán, vagy nem tudom. De ez is elképesztő, hogy ott a Mentzernek magyarázza ezt, mint hogyha ott beszélnék meg. Igen. Most hallja először a Mentzer. Mentzer. Mindjárt kap egy nagyot kolbász nyugiban. De úgy nem néz ki ilyen, hogy azt beszéled meg a videóban arra, de figyelj, mi akkora faszák vagyunk. Ugye milyen faszák vagyunk? Ilyen faszák vagyunk. Pacekba vállaljuk a vitákat, azt milyen kemények vagyunk, és így milyen beszélgetés, ami arról szól, hogy mi mekkora királyok vagyunk. Figyelj, te tudtad, hogy mekkora királyok vagyunk? Fé, Ádám, szerintem senki nem király, aki nem megy ki, és dekázik százat. Szerintem mindenki egy semmire kell. Bele kell állni és dekázni százat. Mi nekünk is ki kell menni. És dekázni 100. Csak meg kell csinálni. Meg kell. Igen. Ez az egyetlen, ami számít, hogy 100-at dekázunk. Szerintem nagyon megfáradt már ez a Viktor. Pihennie kéne. Az a különbség, hogy mi nem állítjuk minden egyes nap, hogy 100-at tudunk dekázni. Te már akkor mondtad, nem? Te nagyon sokat tudsz dekázni. Szerintem 3-at, talán 4-et is tudok. 4-et? Na jó, ez már kemény. De a Orbán Viktor viszont úgy állít. A Orbán amúgy lehet, hogy tud 100-at dekázni. Nem hiszem. Talán még vitázni is tud. Nem. De nem teszi. Előbb fog csalódni, mint vitázni. Csak a négy fal között, azt mondta. Lehet vitázni, csak a négy fal között. Nagy vitákat nyom mindig a Kossuth Rádióban. A nyílt küzdelmet, ez is hívnak bennünket harcosoknak. Hát nézd a harcosokat. Ki hív titeket harcosoknak? Hát a múltkor is mondta neki. Leselejtezett nyugdíjasok, bazzeng. Nem, múltkor is mondta neki az az ember, akinek fizet azért, hogy harcosnak hívja. Mit nem értesz? Tényleg elhiszi ezt, hogy mekkora harcos? Tényleg elhiszi, hogy ő egy harcos? Igen. Tényleg elhiszi, ott, hogy... Ott mindjárt meglátod, hogy harcol. Nézd csak, jön a harcos. Micsoda vitele játsz? Magánhelikopterrel jár a magángépéhez és azzal BL meccsekre. Ezt leharcolta. Ez ennyi volt. Vége van kicsi. Most mi van? Micsoda street fight volt, bazen. Mi van Kaufmann Balázs, mi? Na mi van? Le vagy harcolva. Néhány dolgot tudunk. Azt, hogy az egyik emeletén a Megafon működik. A másik emeletén pedig egy furcsa képződmény. Egy digitális amit, szöveg. Ugye, mint mondta Gulyás, hogy biztos nem nincs benne állami pénz, hogy a Megafonban se úgy nincs a harcosok klubjában. Bocsánat, minek hívnak? Másik emeletén pedig egy furcsa képződmény, egy digitális szuverenitás központnak. Digitális szuverenitás központ. Digitális szuverenitás. A Lapusz optimizásából tudjuk mindezt. Azt azonban nem tudtuk, hogy ez az a helyszín, ahol a harcosok klubjának valamiféle irodája működhet, hiszen azokból a képekből, ami Orbán Viktor interjú... Most áteste az új anyalott Orbán, és megvan, mit kellett volna mondanom annak a kacsagnak. Most sem mindegy, jó, ezt tudnék most mondani. Ezt kellett boldog karácsony. Igen, de nincs karácsony, várunk a karácsonyt, hogy elsütessen. Látszottak. Kiderült, hogy hát mindenféle arcolati elemek tarkítják ezt az irodát, hogy pontosan ki fizeti ezt az irodát, milyen finanszírozással működik, azt nem tudjuk, megpróbáljuk. Nem biztos állami pénz nincs benne, meg a Fidesznek semmi köze nincs. Ez ugye mondta a Gulyás Gergő, hogy állami pénz ebben az egészben nincs, az Orbán Viktor csak ott véletlenül ott kóricált, ugye most is. Megkérdezni Lácer Tamástól. Mi ez a hely, ahol önök most voltak? Nagyon szívesen nyilatkozom önöknek, de akkor az én stábom is ott van, jövő kedden a parlamentben, szeretettel látom önöket. Ez egy harcos. Micsoda harcos. Ez? Minden kérdésére válasz. Vagy... Én? Hát én voltam újságíró, mint azt tudhatja. De nem ezt kérdezte! Tudsz század dekázni? Újságíró vagyok, és ezért szeretném én kérdezni arról, hogy mi ez a hely. Én értem, mondom még egyszer, mindig szívesen... Nagy harcos, mindig szívesen nyilatkozik, és sose akkor, amikor kérdezik. Önöknek most is így lesz, de ha az én stábom is ott van, akkor jövő kedden a parlamentben, ott leszek, állok rendelkezésre. Ez külön érdekes kérdés, hogy miért kell, hogy az ön stábja is ott legyen, de hogy Ne tekintse túlzott bizalmatlanságnak, de egy picinek mégis, meg azért, hogy nekem is meglegyen a felvétel. Annyit áruljon el, hogy ez itt a digitális szuverenitás központban voltak? Ez minden, az a helyszín. Mindent elárulok. Akkor, hogyha a felvételt én is rögzíteni tudom, mondom még egyszer, jövő kedden. Hát várjuk a keddi. Biztos sok kérdés, remek válasz lesz. Mint minden alkalommal a parlamentben vége is van, Tamás. Vége van. Nem, még hallgassuk meg, mit mond itt, még van egy fontos dolog. Mi a fontos? Kis fórumokon is, kicsit fájlalom is, hogy régen találkoztunk, úgy látszik a parlamenti munka már az érdeklődésüket nem váltja ki. Hát a nagy parlamenti munka, ahol arra van, hogy megszavazzák azt, amit kitalálnak. Ez egy mém template itt most? Hát nem szeretném viszont látni se. Fórumaim sem, sőt, legutóbb, mint általában a választókörzeti eseményekre is meghívtam önöket, oda se jöttek el. Várom önöket. A Fidesz fizette most, Fidesz fizeti engem ezt az irodát? Fizet, igen. De ezt az irodát, ami a... Hoppá! Bocsánat, Mentzer a Fidesz kommunikációs igazgatójaként nem kap egy fillért sem, legalábbis a saját maga által kitöltött januári vagyonnyilatkozata szerint. Írja a 444 egy hónappal ezelőtt. Mentzer képviselő jövedelme mellett csak a miniszteri biztosi tevékenységét tünteti fel, mint ahonnan adóköteles jövedelme származik. Szijjártó biztosaként havi bruttó 1 és 5 millió forintos kategóriát jelölte meg, pontos összeget nem írt be, hát nyilván miért is írna. A Fidesz kommunikációs igazgatói posztja ezek szerint olyan munka, amiért nem jár adóköteles jövedelem. Mentzer Tamás melyik alkalommal nem mondott igazat? A vagyonnyilatkozatában füllentett, vagy itt most Kaufmann Balázsnak? Mentzer Tamás. Vagy döntsük el. Mindkettő alkalom, az is lehet. Az is lehet, hogy mindkét alkalommal. Lehet, hogy egyik se, csak akkor szeretnénk megtudni, hogy most akkor mi van. Mentzer Tamás úr, vagy azt hiszi, hogy amikor az állam fizetést azt a Fidesz adja? Mert én ezt is el tudom képzelni, hogy ezt gondolja valaki, csak az... Nem igaz. Az nem igaz. Az nem igaz. Propi! Jó, van ez így. Láthattátok, hogy a magyar foci hogyan áll, hiszen sikerült végre gólt lőni, ugye? Tehát akkor most van minden rendben, Azerbajdzsánt megvertük 8-adjára, amúgy ez tényleg jó. Nagyon várjuk, hogy ősszel mit sikerül kihozni, majd a selejtezőkből. Viszont a magyar nemzet megírta, most az olaszoknál problémák vannak, hát kapitány csered. 10 perc lesz, még mire megnyitom. Nagyon jó, mert addig el tudom mondani ezt, a legfontosabb hírt, ugye, ma csak háború tör ki, meg iszét, meg minden érdekes dolog történnek itthon, de amúgy itt összesen ennyiről van szó, magyar nemzet azt írja, lesajnált aranylabdásuk hatására magyar mintával tenné jobbá az olasz futballt. Magyar mintára? Mert ez sikeresebb a mintával? Magyar... Sikeresebbek tennék a magyarok, mint az olaszok? Nem nagyon követem most a nemzetközi focit. Egy elmúlt 35 évben. Aha. Nem, amúgy ne. Az az érdekes, hogy nem. Van olyan statisztika, amiben még mindig a magyarok, tehát mi vagyunk a sikeresebbek, de talán abban is, hogy a hány országban sikerült a magyar válogatottnak a legnagyobb vereséget mérnie egy másik ország válogatottjára, abban talán még mindig az első 3-4-ben vagyunk. Például, és akkor lehet, hogy az olaszok nincsenek, amennyire én múltkor láttam egy ilyen térképet, és akkor egy órán keresztül nézegettem. De az van, a Baggio, tehát a magyar minta. Figyelj, hát ha felfedeztek valami hasonlóságot. Roberto Baggio több mint egy évtizede benyújtotta a reformjavaslatát, amit elsöpörtek az asztalról az illetékesek. A legendás labdarúgó azóta nem is vállalt szerepet a sportágban, amely a szakadék felé sodródik hazájában. Baggio egy 900 oldalas tervet készített, amit semmibe vevő Olaszország sorozatban 3 VB-ről maradt le. Tehát van egy régi futballista, akit nagyon megbecsülnek. Képzeljük el mondjuk Magyarországon Dárdai Pált. Például. Igen. Aki egy évtizede benyújtott egy reformjavaslatot az MLS elé, mondjuk, amit lesöpörtek az asztalról az illetékesek, azóta nem vállalt nagy szerepet a legendás labdarúgó a sportágban, ugye korosztályos edző volt, meg néha felnőtt csapat edzője a Hertában a Dárdai, de a magyar válogatotthoz nem tért vissza, és a sportág szakadék felé sodródik a hazájában, van egy nagy terv, amit a semmibe vevő ország sorozatban 3 VB-ről marad le. Tényleg vannak hasonlóságok. Előfordul. Ez a magyar minta. Erre gondolt a magyar nemzet. Igen, azt gondolta, hogy ez a magyar mintát követi Olaszország, hogy van egy reformkísérlet, ami amúgy nagyon értelmes és érdemi reformkísérlet. De itt ezt nem tudjuk, hogy az-e. Ja? Azt oké. Okay. Nálunk ez volt. Nálunk Dárdai Pál 2013-ban vagy 2014-ben letette azt a reformjavaslatát, azt mondta, hogy szerinte ezzel 10 év alatt amúgy föl lehet építeni egy magyar válogatottat. Lesöpörték az asztalról a Csányék, amúgy annyi gesztust tettek, hogy a Stork lett a szövetségi kapitány, aki felügyelte volna ennek a reformnak a véghezvitelét, és aztán utána az aktuális sikereken felbuzdulva, meg azon, hogy az embereket újra elkezdte érdekelni Magyarországon a foci, ennyibe hagyták az egészet, leszarták az egész reformot, úgyhogy most is, hát tehát mi az, amivel ki tudunk emelkedni? Szoboszlai külföldön nevelkedett, és ő belőle lett. Nagyon szép valaki. Állatorvosi lova a foci a NER-nek, hogyha igen, nem úgy. A foci, ami a legfontosabb nekik, és azzal ennyire balfaszok, akkor tényleg mi lehet a többi dolog, ami nem fontos nekik, mint az oktatás, egészségügy. Hát azt tudjuk. Szóval arról van szó, hogy azt találta ki a Baggio, hogy túl sok a külföldi játékos a Serie A-ban, meg a B-ben, és hogy inkább szerepeltessék a magyarokat, és most az MLS is a 26-27-es szezonra azt találta ki, hogy igen, hogy 5 magyar bevetését előíró szabály van, és akkor, hogy így, aki követi ezt az irányelvet, azt jutalmazzák, gyakorlatilag ösztönzi a csapatokat arra az MLS, hogy magyar játékosokat játszassanak. Az akadémiai rendszer megreformálása az lehet, hogy segített volna, mert amúgy te U15-ös szintig... oktatás valahol. És ezért fáztak tőle. Hát meg ugye meg kéne azt is csinálni, hogy 15 éves korban mondjuk ne az legyen, hogy egy gyereknek például egy olyan döntés kell, hogy legyen a foci, hogy akkor mindent arra a lapra tesz föl, mellett semmit nem tehet, és akkor tehát nem érdemes mondjuk itt tanulnia, meg ilyenek, hanem akkor erre kell föltennie mindent, és aztán utána lehet, hogy csak MB3-ig viszi. Közben, nem többek olyan között... vonzó embereknek? Nem mindenkinek. Akinek több választási lehetősége van, az lehet, hogy nem erre megy, vagy aki nem megszállott, de amúgy nem látom át teljesen én se ezt, és ez is megérné amúgy a külön részét, akár a magyar focinak a helyzete, de az biztos, hogy nem sikerült, amúgy a fókuszcsoporton is volt erről egy rész, hogy a magyar edzőképzés például hogy áll, és mennyire nem sikerül a legtehetségesebb embereket beemelni az edzők közé, hanem mondjuk képzeljétek el, hogy mondjuk olyan dolog lehet például az országban lehetséges, ismerettségi alapon dőlnek át, el, hogy itthon. Egy kívül lesz edző mondjuk. De hát, hogy mint nem is tudom mondjuk, hogyha egy ilyen focisuliba a helyi vállalkozónak a gyereke jut be, aki támogatja a csapatot, és akkor ő neki kell játszania. Elképesztő. Hallottunk ilyen történeteket, nem biztos, hogy igaz. Én is a nézőre bízom, hogy el tudja hinni ezt, hogy ilyen megtörténhet Magyarországon, vagy olyan megtörténhet-e, hogy van valaki, aki ért a focihoz, meg az utánpótlás neveléshez, letesz egy tervet, hogy 10 év alatt hogyan lehet építeni belőle egy jól működő rendszert az országba, és aztán azt az ország vezetése, vagy a sportág vezetése, meg így azt mondja, hogy köszönjük szépen. Köszönjük, majd megoldjuk. Ja, ezt, de megoldották? Hát, részben. Mi van a magyar nemzettel már? Mit nyugodt? A magyar nemzet azt írja, hogy ugye van, tehát van egy támogatója a Tisza pártnak, aki ez a Mellétei Barna Márton, aki tehát Soros Györggyel dolgozott együtt a szervezeteivel, és hogy gyakorlatilag... A Soros György szervezetei az bármi lehet, amit ők annak. Igen. Jó, és igen. Egy olyan ügyvédi irodához csatlakozott, ami gyakorlatilag a Freshfields magyarországi lányvállalata egy új köntösben, ami hát nagyon rossz. És na most az történik, hogy a Magyar Péter reagált rá, és hogy a Varga Judit helyére ment ez a csávó. Szóval a Varga Judit egy Soros ügynök volt a kormányban a Magyar Nemzet szerint. Hát ez érdekes. Erre majd reagál a Varga Judit is. Minek? Még most már kiderült, hogy fideszesek is sorosisták. Hát amúgy ez már régóta tudjuk, hogy a Orbán volt Soros ösztöndíjas. Hát nem nagyon néztek utána. Nem sikerült ez sajnos. De hát oknyomozás, kormány közeli portálok oknyomozása. Az ügyvédi irodának az egyik tulajdonosa pont a ti volt főnökötök, mondja Magyar Péter. Szatmár István, aki előtte a Kesma nevű propaganda központi jogi igazgatója volt. Itt a fideszes összefonódás többet látok, mint Sorosost. Olyan ez, mint az ukrán kém háború, amiben elvileg, akivel össze akarták kötni a Magyar Pétert, meg a Ruszin Szendi Romuluszt, az neves vállalkozókkal cimborált és üzletelt. Előfordul ilyen. Mármint Magyar Péter mondta ezt, hogy pont Orbán rokonságával üzletelt az ember, nem pedig ő vele. Hát jó, de azt is megnézhetjük, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal kit kell, hogy vizsgáljon legközelebb. Az MCC brüsszeli intézete az EU-s jogszabályokat sértve titkolja pénzügyeit. Az MCC éves összes bevétele az elmúlt 5 év alatt 27-szeresére nőtt, a tehetséggondozásba bevont fiatalok száma a duplájára. Uh-huh. Az majdnem ugyanannyi, mint a 27. Több mint 100 milliárd forint állami vagyonnal támogatott, hát igen, és külföldön szoktak ilyen beszélgetéseket tartani, hogy ez a lipsiség, ez nagyon rossz, igen. Uh-huh. Mi konzervatívak nagyon el vagyunk nyomva, hogy itt 100 milliárdból éppen megbeszéljük, hogy milyen elnyomottak. Hiszen 100 millió forintot öntött Magyarországra a Soros. Ja, hát igen, ez a 100 milliárd, ez majdnem ugyanannyi. Mint a 100 millió? Van különbség? Igen, már annyiban van, hogy hiába sokszoros annyi hatása nincs az MCC-nek. A HBG szerint az MCC elvileg el is hasalna az egyelőre félretett nagytakarítási törvényben, hiszen a beszámolójában hosszasan sorolja a számára mérvadó jobboldali szuverenista külföldi szervezeteket, amiktől támogatást kap. A diákjainak ösztöndiához vagy a rendezvényeihez, a Roger Scruton Legacy Foundation például 6 MCC programot pénzel, és hát beleszólnak a magyar politikába, csak épp a Fidesznek kedvező módon. Az nem baj. Az nem baj? Szerintem az nem fog zavarni a láncit. Neki ezt vizsgálnia kell, nem igaz? Hát, most nincs idő erre. Nem? Azért, mert azt kell megvizsgálni, hogy nem tudom, van egy 5000 feliratkozós YouTube csatorna, és hogy kaptak el 3.200.000 forintot. Ez fontosabb. Amúgy tényleg annyira... Még összeg furcsa. Ilyen... Azért az... Érdekes lesz, amikor ha a Magyar Péterék ott hirtelen elzárhatnak 100 ilyen pénzcsapot, akkor így azt látod, hogy ilyen 1000 helyen folyik ki a pénz, és az is, hogy 100 milliárd, az nagyon sok. Azért itt tényleg lehet találni pénzt, úgy látom, amiből lehet jó dolgokat csinálni. Az MCC az nem ilyen. Több száz. Milliárd. Ugye nemrég láthattuk, hogy ugye mire volt pénz, hogy megkapnak épületeket az MCC, és aztán azt az épületeket azokat állami támogatásokkal fel is újítják, és akkor fel lehet használni, ugye. Amiről az Anna is beszélt, a mi közöd Anna, ugye a kis Anna eszében, hogy mondjuk Kolozsváron egy régóta lerohadó épületet sikerült így megmenteni, ami tök jó dolog. Ilyenkor az a kérdés merül föl mindig, hogy mondjuk mondjuk csak 300 milliárd, így arra, hogy egy ilyen ideológiai műhely ez működjön, vagy mondjuk lehetne azzal bemutatni az ideológiát, hogy minden magyar fontos, nem hagyjuk demorzsolódni, hogy legyen egy magyar is, aki nem kapja meg a megfelelő támogatást, hogy mondjuk tanuljon, hogy egészségesen éljen, hogy boldog legyen Magyarországon. Innen tudod, hogy nincs ideológiájuk amúgy, hogy fönt kell tartani mesterségesen több száz milliárdból fönt kell tartani egy ideológiai központot, és ez csak az egyik, mert még vannak ezen kívül. De hogy fönt kell tartani mesterségesen importálni, és így meg nem tudom, mit szerveztek múltkor is. Szípek? Igen, az a körberajszolást, és akkor egy normál, van egy ideológiád, aminek tényleg van valóság alapja, meg minden, akkor az azért önmagától is mutatja magát. Önmagát is beszélnek az emberek, de hogyha van egy ideológia, amit csak akkor beszélnek róla az emberek, hogyha 100 milliárdokat költünk rá, mert különben rögtön elhassa a valóságon, az az érdekes, nem? Hogy mennyire lehet egyfel, mennyire őszinte, és mennyire a valósághoz kötött egy ideológia, ami csak mesterségesen lehet fenntartani folyamatosan. De most Ádám, ez is egy felvetés, ez is egy gondolatmenet, de azt tudtad, hogy gyerekek koporsokba jönnek haza, hogyha nem Orbán Viktorra szavazol? Igen, mondjuk az is érdekes, hogy gyerekeket küldünk majd a háborúba, ezek szerint az Orbán szerint. Vagy a Brüsszel mondja meg ezt is? Ez Brüsszel mondja, nem Orbán csak figyelmezte. Valószínűleg nyilván amúgy arra gondolt, hogy az időseknek a gyerekei jönnek az a koporsókban, akik már felnőtt emberek. De attól még ezt a riogatást, tehát a... édes Istenem. Hát nem szép, nem szép. Van, most láttam, hogy a Mi Hazánk is nyomta, riogatta WHO-val megint hülyeségeket. Álhíreket terjeszt arra, hogy miket kényszeríthetnek ránk. Mikrochips. Mindenfélt, ami igazából konkrétan nem igaz. Gyermekbénulás oltást, ami megakadályozza, hogy legyen gyermekbénulás. Hát, próbál a világ felkészülni arra, hogyha mi van, hogyha lesz még egy nagy vírus, de hát ez nem tetszik neki. Ja, hát ezt azért mégse kéne felkészülni, nem? Főleg, hogy és azt mondják, hogy akkor rá kényszeríthetnek minket mindenre, miközben konkrétan nincs, nem kényszeríthetnek. Az, hogy a tények, az nem zavarta őket eddig sem. Ez amúgy lehet, hogy időkérdése, amíg kilépünk a WHO-ból is. Az nagyon szép lenne. Na, ja, és ez hát mi? Ez az oltás ellenesség, ez nagyon szomorú dolog. Az is tényleg mennyi mindent sikerült elérni azzal, hogy összefogott a világ, és akkor mindenki kivette a részét abból, hogy megküzdjünk ezekkel a betegségekkel, és akkor ezt lebontani, ez nagyon, nagyon veszélyes vizek lennének. Tudom, hogy a Mi Hazánknak is fontosabb most, hogy bejusson a parlamentbe, de akkor is. Szóval a HVG azt írja, hogy... számodra a polgári nemzeti keresztény értékrend? Kíváncsi vagy, hogy hogyan zajlik a döntéshozatal Brüsszelben? Nem, mondjuk az nem tudom azt, hogy ezt csak megmutatni tudja a Fidesz, mert beleszólni ezek szerint nem. Brüsszel gyakornoki program 3 hónapra szól, amelyet a hallgatók havi nettó 450 000 forint ösztöndíjat kapnak, illetve lakhatást is biztosítanak. Van pénz Mencer Tamásra, van pénz gyakornoki programra. Akkor már én is Brüsszelbe, most már úgy döntöttem. Akkor jelentkezz a gyakornoki programba. Megnézem, lekamerázom ott, hogy a gyík emberek ott dolgoznak. De csak 30 év alatti egyetemisták jelentkezhetnek. Mondjuk a 4 teljesített szóval fél évet nem. Ádám, de hogyha esetleg egy baseball sapkát hátrafordítasz, és egy gördeszkát megfogsz, akkor lehet, hogy még föl tudnak ebbe venni. Hát meg akkor a pesti srácokhoz is, vagy fideszes képviselő lehetek Biat Orbánon, de... Jelölt csak, és a képviselő azért nem lesz előtt, az még kell a szavazat, ugye, szerencsére. A felhívásban tovább azt írják, hogy az alapítvány kiemelt eseménye a Hunyadi János díj átadója, ahol mindig Orbán Viktor nyújtja át a díjat, amelyet korábban Matteo Salvini olasz miniszterelnök helyettes kapott. Szóval, ez nagyon fontos. Okay. Amúgy ezek szerintem tök jó lehetőségek, hogyha valakit érdekel, de ez amúgy tényleg kemény. 450 000 forint. Ez korrekt. Jó, hát itt van pénz az oktatásra. Fenyegették Orbán Viktor anyját, Budai Gyula feljelentést tett. Az Index szerint újabb poszttal jelentkezett a Harcosok Klubja szárt csoportjában Orbán Viktor. A Lap szerint a kormányfő előbb újra elismételte, hogy nem fogják szolgálni semmilyen formában Ukrajnát. Ezt követően a miniszterelnök állítólag reagált Mencer Tamás szerdai bejegyzésére. Mencer Tamás egy screenshotot osztott meg, amelyen egy komment látható, amiben Orbán Viktor és édesanyjának kivégzésére buzdítanak. Ezt ne felejtsük el, hogy amúgy ez már büntethető. A kommentet úgy fogalmazták meg, mint mintha a, mindezt Magyar Péter indítványozná, a Tisza párt elnök ellenben soha nem tett ilyen kijelentést, és azt mondják, hogy a Tisza egy központilag vezérelt gyűlölt szekta, ezért a bejelentést megtettük, minden nap leleplezzük őket, és bemutatjuk igazi arcukat, és... nem a miniszterelnök úr tett feljelentést, hanem Budai Gyula. Gyurcsány Ferenc elszámoltatásáért nem felelős kormánybiztos, ugye, mert nem sikerült elszámoltatni. Leleplezzük az igazi arcukat, akkor nézzenek majd körül a mi komment szekciónkban is, mondjuk Facebookon, hogy ott milyen kommentek vannak. Napi 10 feljelentést lehetne megtenni, de inkább a szellemi épségemre tekintete nem nézem a Facebookos komment szekció. Itt hívnám föl mindenkinek a figyelmét, aki annyira elvetemült, hogy ilyen kommenteket tenne, hogy ne tegyen. Ami videóink alá semmiképp ne kommenteljetek ilyeneket, hogy kit kéne megölni, meg megverni, meg mit tudom én. Amúgy is legyetek békések, és legyetek értelmesek, ne pedig agyhalottak, hogy ott kiabáltak, hogy kit kéne felakasztani. Ne süllyedjünk le Mentzer szintre a kommentekbe, se alá, úgyhogy igen. A Mentzernél húzzuk meg a legkésőbb a szintet. Igen, és az amúgy a saját érdeketekbe is, hogyha legalább hogyha a közbeszédet leszarjátok, hogy milyen állapotban van, akkor is a saját érdeketekbe azért most már legalább ennyit gondolkodhatnátok, hogy aki például azt mondja, hogy iszét, hogy volt olyan YouTube videó, ami alatt láttam olyan kommentet, nem feltétlenül miénk alatt, hogy lámpavasra kéne kit húzni. Szóval aki ilyet kommentel, az ugye tudja, hogy ez büntethető. Ugye pontosan tudja, hogy ezért büntetés járhat. Szóval azért basszus, ezt is vegyétek bele, és ami nem hiszem, hogy ez a bátorság, ez az óriási kiállás bátorság, hogy engem nem érdekel, ha megbüntetnek, én akkor is odaírom, hogy meg kéne ölni az Orbán Viktort meg az anyját. Ezt takarodjon már, ezt nem megölni kell az Orbán Viktort, hanem leváltani, aztán menjen szépen nyugodtan haza, nem tudom, így vágja a sonkát a gyerekeknek, hát ezt a meg. Isten, mennyi jó dolgot. De amúgy ez is, és látjátok, hogy ez is egy olyan dolog, amivel meg lehet hergelni, hogy jaj, hát aki kormányváltást akar, az Orbán Viktort akarja megölni. Édes Isten, és tudom, hogy ezt nem lehet azért mindent megakadályozni, meg ha nem írjátok oda, majd egyszer odaírják maguk, de akkor azt is be lehet mutatni, hogy ők maguk próbálják elhitetni azt, hogy valaki hergel ellenük, szóval az meg még jobb poén lesz, amikor majd már mivel ennyire nem sikerül erőszakot ki, erőszakolniuk másokból, akkor majd maguknak kell úgy tenni, mintha bántanák őket, és akkor a földön hemperegve így jáj, kiabálhatnak, hogy bántják őket. Eközben összenő, ami összetartozik, Schmidt Mária éttermében egyeztetett Ungár Péter Bóka Jánossal. Hát miért nem találkozhatsz az anyáddal se? Az anyáddal miért ne találkozhatnál? Miért kell közben találkoznod az uniós ügyekért felelős miniszterrel? Nem, mert az anyád haverja. Uniós ügyekért? Uniós ügyekért. Mondjuk a pénz hazahozásáért? Azért nem. Jó. Úgy tűnik, hogy azért kevésbé. Akkor Brüsszel bábja? Hogy mit hát csinál? Az... mire fizetjük? Hogy uniós ügyekért. Ádám, mit nem értesz? Amúgy az is jó, most adom a tippeket a Tiszának ingyen, hogy valószínűleg az összesen bizottságot, ilyen így, olyan ügyi minisztériumot át lehet majd nézni, hogy ki mit csinál, és valószínűleg 90%-et ki lehet baszni ezeknek, és megszüntetni. Ezt mondta Orbán Viktor is 2010-ben, és aztán ebből lett az emberminisztérium, meg azért nincs környezetvédelmi minisztérium. Van minden, csak ami kellene, az nincs, de hogy valószínűleg nem úgy kell, hogy csak a pozíciókban leváltani tisztásokra, hanem valószínűleg a pozíciók 90%-át ki is lehet kukázni rögtön. Hát legalább át kell szervezni, az biztos. Hát nem azért gondolok a csinyókra, akik a papírmunkát csinálják, hanem azokra, akik mindenféle bizottságokba tanácsot adnak, meg mindenféle drogügyi minisztérium vezetője, aki nem csinál semmit. Szóval kormánybiztos. Kormánybiztosok azok között is van rengeteg, amit ki lehet kukázni, szóval itt nem levált, hanem azt kell mondani, hogy sajnos itt ennek a vége, egy kicsit át lehet szervezni ezt egy sokkal logikusabban. De amúgy akármennyire borzalmas meló lesz a Tiszának ez, mert valószínűleg nem sokat fognak aludni, és nem lesz pénz, és semmi, minden szar lesz, de közben egy nagyon izgalmas meló, hogy vazzeg itt. Igen, de erre meg azért... láthatjuk, van egy példa is, ugye ott van a 12. kerület, ahol a pokornék próbálták ráborítani a kutyapártra az egész egy dolog, szar. Az egy szép példa, de közben meg itt törvényeket is lehet változtatni. Igen, meg sokkal már, meg már annyira szövevényes lehet, azt kell mondani, hogy figyelj, itt a törvény, írjuk meg elő. Erről az egész. Ez egyszerűbb, nem? Szóval nagyon-nagyon sok munka, de igen, amúgy az, meg főleg az, amit összecsaptak azért a Fidesz itt a törvénykezés terén, hogy olyan jogszabályok mennek át, amik így szétse, hogy nem lehet értelmesen betartani. Igen, már egyszerűbb előről kezdeni. Ne, már lassan. Annyira uram, szövevényes. Hogy is. Azt kell mondani, hogy itt egy új alaptörvény, és itt akkor nézzük első törvények. Nem szabad ölni. Aki vett már részt jogszabályalkotásban, annak mondjuk, hogy viccelünk. Amúgy biztos vagyok benne, hogy van, ami van, amiket oldalanként el lehetne törölni rengeteget, ami csak ja, túl bonyolítódik. Akkor... lehetne majd csinálni egy tök jó AI-t, ami olyan, mint a ChatGPT, csak az állami, hogy fölmész, és így kérdezed törvényekről, mert már nem lehet ezt folyamatosan, és akkor rendesen tudsz felcsinálni, hogy jó, akkor most hogy van ez az adóügy, mi változott éppen, és akkor mindig belekalkulálják a legújabb törvényeket, és akkor meg tudod beszélni, mi van, mert szerintem ez hasznos dolog lenne. Ez nagyon hasznos lenne. Már megvalósítható. És mindig ott lenne a legújabb dolog, benne lenne, és segít neked értelmezni sok fasságot. Ez tényleg jó lenne. Amúgy nem lehet az, hogy az összes törvényt berakni a ChatGPT-be, és mondta, hogy Isten, ez már az egymásnak ellentmondó törvényeket, és valószínűleg lenne pár rajta. Valószínűleg, de... vagy mi az, ami összeférhetetlen... valaki megcsinálja, nem tudom. Magyarország.hu per összes törvénydok, azt lehet törtem. Nem hiszem, hogy így működik, de a netjogtárnak az adminjai azok biztos tudnak segíteni. Jó, hát... Fél, van egy videó, nem tudom, mi van benne, Ádám. Ez? Ezt nem tudom, ki ez. Itt hogy miről beszéltek, azt meg a magyar zsidó közösség és az izrael állam politikája közötti viszonyról volt szó röviden. Azért fontos volt az EU biztos. Na. De várjál, de tehát itt is el kell mondani, amit a 444 szemléz. Ungár Péter viszont 2022-ben az ellenzéki összefogás listájáról szerzett parlamenti mandátumot, bár a mandátum megszerzése után el is temette az összefogást, miután felmerült, hogy egyeztetett a kormánypártokkal. Tavaly olyan erővel robbant szét az Ungár által vezetett LMP frakció a parlamentben, hogy még a Fidesz sem tudta megmenteni. Ungár az ellenzéki kavarások helyett inkább verseket kezdett írni, valamint közel 6 milliárdos osztalékot vett ki a családi cégükből, amik től amúgy például ugye minisztériumunk bérelnek épületeket Budapesten, hogy abban működjenek közpénz fizetésével. Nyilván hát ezettől még lehet egy teljesen üzleti tranzakciót, csak ezt csak mondom. Ungárnak elmondása szerint annyira elegedett a hazai politika színvonalából, hogy legszívesebben visszavonulna, de parlamenti mandátumát 26-ig azért megtartja. Schmidt Mária szerint a fia csak lázadásból nem fideszes, de reménykedik benne, hogy 40 éves korára ez megváltozhat. Addig már csak 6 évet kell várni, amíg Ungár Péter, tehát egy sok milliárdos, iszonyú gazdag ember a parlamentben ül, minket képviselne, de azt mondja, hogy olyan rossz ez a közélet, hogy ő inkább verseket ír. Adja vissza a mandátumát a rohadt kurva. Hogy lehet ilyet csinálni? Vagy dolgozzon az Ungár Péter, vagy akkor menjen verset írni. Nem igaz már. Fizetjük az adót, minden hónapban így adjuk a pénzt. Ungár Péter így azt mondja, hogy nagyon szépen köszönöm, mert azért kitöltöm, itt már meglettem választva, ezt én így eltöltöm itt a parlamentben az időszakban. Nagyon jó a kávé, nagyon finom a kaja és olcsó is, de én ezzel nem akarok most foglalkozni, ami ebben a közéletben van, mert olyan rossz. Igen? Ungár Péter, vissza lehet adni a mandátumot. Nem hiszem el. Nincs még egy ilyen munka, ahol nincs kedvem dolgozni, és akkor, de azért még fizetnek évekig. Nem is szorul rá, a Jakab Péter, de legalább azt látjuk, hogy így építget egy pártot magának belőle, nem? És ez is lehet vele egyetérteni, meg főleg nem egyetérteni, ugye? Meg tényleg egy kicsit vicces, de az legalább vicces, meg legalább valamit csinál. Ungár Péter hát egy zsák krumplit nem visz be a parlamentbe. Miért nem jótékonykodja el azt a fizetését? De ne is jótékonykodja el! Mit adom itt a rossz ötleteket? Dolgozzon! Olyan nagy kérés! Hát nem hiszem el, bazd meg. És akkor ott üldögél az izével. Ajaj, az EU ügyi miniszter, meg a Schmidt Mária, aki ugye azt mondja, hogy igen, hát Oroszországban a nyílászárókkal azért van probléma, de Nagy-Britannia azért rosszabb. És oké, értem, hogy az anyja, és nem kell azért gyűlölnie, hogy a közéletben hogyan roncsolja, cseszi szét a közéletünket, és próbálja beletaszítani az országunkat egy ilyen fehér orosz állammá, de azért ez a válasz a Ungár Péternek. Milyen jók a verseny? Nem tudom, hogy nem érdekelnek az Ungár Péter versei. Majd, hogyha visszavonult a politikától, akkor majd elolvasom a verseit. Addig legyen szíves, és akkor, vagy ha mellette dolgozik, akkor majd elolvasom a verseit. Vides kurva életben. Én azt mondom, elolvasnék egy Ungár verset. Hát, az megnyugtatna. Nincs kedvem ehhez. Ungár Péter versei. Trópusi nyakható műanyag növények között fáradt megértéssel mosolygó rózsaszínbe öltözött nővérek követnek protokollokat, adnak. Előre összetűzött papírokat, mutatnak kívülről záradó szobákra, kopasz nagyszemű orvosok, vörös led lámpafényben, pepecselnek tégelyek fölött, áldoznak a részletekre bontott megismerhetetlenségnek. A hiány ismétlődésében megfáradt férfiak e-mailjeik megválaszolásával töltik a másfél órát. amire a kótyagos nők előkerülnek drapp és fehér szobáikból, egy értesítésnyire a reményvesztettség bizonyosságától. Még nincs vége. Mindehez lehet és kell alkalmazkodni. A napok eltelnek, a hetek váltják egymást, a Facebookon megjelenő temetési értesítők, vízsugárral kilövelt hamvak, a halott titor, a maradékát evő tévézajos öregek keretezik az áldást, a várakozó férfiaknak, hogy megadatik a dicsőség. Lesz kitartsa járcájtot? Lesz kimondja a kadist remegő hangon, az udvariasságból egybegyűltek előtt megismételhetetlen jelentéktelenségben. Azt mondja, itt az Ungár Péter idegbe jön című cikkben a Telex, Clark Dávid cikke. Teljesen tanástalan vagyok azzal a látszólag kialakuló félben lévő trenddel, hogy a politikusok álnéven az irodalom felé fordulnak, mintha azt sugalnák, hogy a gondolataikat nem lehetne máshogy közölni, csak titokban, rejszoló papokkal és a skandináv krimik teljes félreértésével, gondolom a Gyurcsányra utal itt. Vagy, mint Ungár Péter esetében, a hírhet gyűlölünk mindenkit az írába gyömöszölésével. Mennyire kell vajon úgy érezni, hogy teljesen hiába való, amit csinálsz, és ezért egy olyan formát kell találni az önkifejezésnek, ami még annyira sem érdekli az embereket, mint az LMP, az összetett mondatokból álló mérges, Heller Ágnest is name-droppoló, urbános elidegedendésről, szuburbanizációról, naturborok által okozott idegbejövésről szóló verseket. A Clark David jobban ír. Mint ő versét elolvasnám. Ahol minden létezés történik, az húslevessel feltölthetetlen, vagy húslevessel feltölthető. Azt mondja, természetes dolgok nem léténél is eljutunk a banalitáshoz, zárójelben nincs, ugye ez a, gondolom, a vers címe. Nincs dolog, nő vagy férfi, nincs élet és halál. Mindegy. Gula alakú terekben nézik dezodorokat az ánuszukba dugó fiatalok, rossz felbontású képeit, darás testű kerubok. Jézusom, bazd meg, mindjárt lefordulok a székről. Szóval, de mindez ezt legalább... Ezt fizetjük ugye, az adónkból. De nem, ezt csinálja a saját idejében nyugodtan tényleg a Ungár Péter, hát nem igen. Érdekel a verseket ír. Hát se érdekel, ha rossz verseket ír. Az se érdekel, és annak még örülnék is, hogyha jó verseket ír. Én nem vagyok műjelemző, én nem értem. Biztos valaki ezt nagyon tudja értékelni, biztos valaki kevésbé. Nem érdekel. Ungár Péter vagy dolgozzon a parlamentbe, vagy adja vissza a mandátumát, és adját a helyét olyannak, aki dolgozni szeretne, mert vannak elegen. Van elég ember ebbe az országban, hogy föl lehessen tölteni 199 helyet a parlamentbe, nemhogy egyet. Tényleg mi szükség van erre? Ott vannak tényleg egy csomóan amúgy, akik ott így megszakadnak ilyen párbeszédes Szabó Tíma, és izét, hogy nagyon sokan teljes joggal nevetik ki nagyon sok munkásságát a Szabó Tímának. De ő legalább egy néhány dolgot megcsinált. Hát nem igaz már Ungár Péter. Tényleg ezt hagyjuk már abba, ezt nevetséges. Iszonyúan fölhúz. Valaki nem dolgozik a parlamentbe, basszus kulcs. Jó, Georg Spötte azt mondja, hogy ez egy fasság, hogy ő orosz titkosszolgálati kapcsolatai lettek volna. Meggyőzött. Okay. Ez egy jó érv, az meg egy másik érv, ugye, hogy még a Szijjártó se engedte át a nemzetbiztonsági átvilágításon személyesen a Georg Spötte haverját. Na jó, mindegy, oké, mi történt még? Csak a magyar kormány szavazott nemmel az EU új orosz és belarusz agrárvámjaira, ugye megvédjük a magyar agráriumot, kivéve az orosz és belarusz termékektől, jó? Köszönjük szépen! Orbán Balázs, Brüsszel a világ legelszigeteltebb hatalmi központja, rendszerváltásra van szükség, mondja EU-s pénzből Orbán Balázs, részben ugye az MCC-ben most láthattuk, hogy vannak EU-s pénzek is, meg mindenféle külföldi átláthatatlan pénzek, amit majd biztos nagyon tüzetesen átvizsgál a szuverenitásvédelmi hivatal. Ez az elszigeteltséget azért tettem be, mert ugye Orbán Viktor is ezt szokás mondani, hogy elszigetelt, és akkor mutatnak egy képet, hogy találkozik a Macronnal, tehát nem elszigetelt, de a Macron az elszigetelt. Tehát most akkor mutassunk egy képet Orbán Viktorral, Macronról, és akkor nem elszigetelt? Menjünk tovább, megőrülök. De raktárat mondott Kápolnának a Fidesz közeli szervezet, így kapott 6 milliót, ott a kép is nincs, jó, hát amikor még tehát a címlapon még ott volt a kép, nagyon jó, úgy tűnik, hogy lehet intézni pénzt kocsmára, Kápolnára, nem tudom, majd hogyha találtok egy garást, amiben valaki iszik, lehet, hogy arra is lehet 3 milliót kapni kocsma felújítás címén, iskolásokkal gyakoroltatták a rendőrök, hogyan adnak fel demonstrációt. Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság ilyen iskolai bemutatóján, ami nem tudom, hogy miért pont ezt kell mutatni, nézd. Ez a kép, igen, jól látjátok, eznek nem a Momentum képviselője, hogy megpróbálják megakadályozni Orbán Viktort, hogy a reggeli rádió interjújára bejusson, hanem ez egy iskola, bár tudom, nagy a hasonlóság. Tanulják meg a helyéket. Igen, és akkor végre valami érdekes dolog, az EGRI tüntetésről még nem számoltunk be, az IFI házat próbálták, ugye, vagy próbálják eladni, és sikerült Egerben annyi embert meg megmozgatni, hogy körbeállják az épületet. Csak ezt akartam megmutatni, hogy az, az a nő, aki ugye a náci kijelentéseket tette a Dobrev Klárán, vagy azt a posztot tette a Facebookon. Ne felejtjétek el, hogy tüntetni a saját városában is lehet mindenkinek. Nem csak Budapesten vannak tüntetések, meg lehet mozgatni az embereket, a Domán Daninak sikerült is. Mi be fogunk számolni a helyi ügyekről, amikor vannak tüntetések. Én mindent támogatok, hogyha bárki valami helyi ügyért ki akar állni, és szerintem nagyon fontos, hogy az emberek kiálljanak a helyi ügyekért. Jó, van ez így. Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter, ugye igen, már nem Csák János az, mintegy 50 éneket tartalmazó dalos könyvet ajándékoz a kormányzat idén a 8-os végzős magyar diákoknak. Magyar élet, magyar ének című kötetet, és ezt mutatta be a Hankó Balázs. Hát vannak benne udvarláshoz és énekelhető, udvarláshoz énekelhető dalok is. Szóval azért... Na, és ez nagyon fiatalos. Van pénz kultúrára. Az ének összeköt bennünket, hiszen nagyszüleink, dédszüleink is énekelték azokat a nótákat, amelyek ebbe a dalos könyvbe foglaltunk. Jó lenne, mert valaki eljutatna ilyen könyvet, mert QR kódokkal meg lehet hallgatni az énekeket is. Igen, de amúgy ez tök jó. Azt mondom, hogy ez tök jó, hogy vannak ilyen dalok mindenféle eseményre, ünnepekhez, katonadal, oké, békedal van benne? Nincs. A sír magába zár. Ugye, anyáknapi, pünkösdi, adventi, karácsonyi nóták, születésnapi köszöntéshez, ez nem tudom, a boldog szülinapot. Udvarlás az énekelhető dalok, azt nem tudom, hogy ez a BSV-től valamelyik, vagy nem. Valamint a búcsúzáshoz kapcsolódó darabok is. Selmeci diákként én nagyon fontosnak tartom ezeket a közös nótákat, amik összekötik az embereket, ugye mindenki. De ezek általában kialakulnak a kormányzat nélkül is, nem? Igen, de nem baj, hogyha van egy kis kulturális támogatás hozzá. Nem. De te is emlékszel, hogy a ballagáson mit énekeltél, nem? Dehogy ez a ballag már a véndiák. Hát ezt aztán tényleg ki kell adni, mert amúgy elveszne, nincs fent az interneten 100 000-szer. Amúgy igen, ez nem baj, hogyha ezeket észben tartjuk, meg van egy ilyen kis könyv, amiben ott van az embereknél. Szóval szerintem ennek lenne értelme, meg amúgy az is egy Selmeci nóta, teszem hozzá, az is Selmecbányáról származik. De igaza van, az ének közösséget teremt. Nagyon jó, Hankó Balázs, végre akkor itt ez a minisztérium, ami nagyon, egy korrekt dolgot csinált. Erről és mire költöttek? Hát 100 millióért rendelt titokzoknit, úszógumit, naptejet, diótörőt saját logójával az Alapjogokért Központ Balázsi Gyula cégétől. Hát ez fontos. Na hát, nagyon fontos. Ugye 650 milliót költött a szípekre is, semmi állami pénz nincs, ugye? Nincsen semmi látni való. Nem, ez nyilván. Az egy jó kis titokzoknik. Azok már nagyon, nem, most azt hittem, nem is divat már a titokzoknik. De 200 darab. De a naptej amúgy az drága dolog. Hát szóval... egyik se olcsó. 200 darab diótörő. Az meglepően drága, majd meglátjátok, hogyha napozni akart. 100 sajtkés készlet, amelyek fenti eseteknél 400 és 1000 darabos tételek mellé kerültek. Elképesztő, bazd meg. Ennél már csak az lenne jobb, hogyha... Az is rosszabb lenne, hogyha MCC-s lenne. Jó, van ez így. Ugye sokszor beszélünk mindenféle fura kezelésről. Úgy látszik, ez itt egy felhívja a figyelmet arra, hogy vigyázni kell, hogy hol kezelteti magát az ember. A volt garázsban rendezték be az új szobáját, amióta levágták a lábát a 66 éves asszony folyamatos segítségével. 2023 végén egy 10 alkalmas természetgyógyászati kezelésen vett részt Becsésen. Ez a természetgyógyászat nagyon mennyi most. Van az a kézrátételes, de most ez lehet másmilyen. Bíztam bennem, hogy egy az, hogy idő. És miért van itthon ennyire népszerű ez az alternatív gyógyászatok, mert a rendesben nem kerülnek be az emberek. Hát igen, most volt egy olyan hír is, ahol arról számoltak be, hogy az embereknek a 10%-a a várólistáról azért kerül, de a lekerülők 10% egész egyszerűen meghal. Vidám statisztika. Vidám. Kettő az, hogy képesítése van ilyen természetgyógyászati dolgokra. Igen, azokkal mindig vigyázni kell, valamit egy nap alatt meg lehet szerezni, mint egy a Access Bars. Ja. És én azt hittem, hogy ő tudja. Tehát mondjuk, hogy az tudja, állam jóvá hagyja ezeket a képesítéseket? Nem. Arra gondolt, hogy... Van olyan is szerint. Tehát, hogy azt gondolt, hogyha valakinek van egy papírja, amin van mondjuk egy ilyen stenci. Neked, hogy pap vagy. Church of Life. Tehát nem érdemes mindent elhinni bemondásra. Hát igen, azt most mondtad. Valójában nem vagyok pap. Került a doboz fedele, azonnal felfedező útra indultak a márványos piócák. Korábban a fővárosi állatkertben mutatták meg stábunknak a vérszívó férgeket. Ehhez hasonlókkal kezelték az asszony lábának érpanaszait. Annak ellenére, hogy kettes típusú cukorbetegségben szenved. Azt ismeri a nyugati gyógyászat? A cukorbetegséget? Szerintem igen. Aha. Kérdés, hogy mennyire volt hosszú az a várólista. Piócákkal kezelik? Nem, szerintem már azt meghaladtuk. Ezt is tudott. Ő egyetlen egy szóval nem említette nekem meg azt, hogy te figyelj már ide, neked el kell menned orvoshoz, vagy nem említette azt, hogy cukorbetegnek nem lehet felrakni. Ezt gyakorlatilag a közötti orvosomtól tudtam meg. A kezelésekért 14 ezer forintot fizetett. Jézus. Az utolsó alkalom után egy hónappal a lába vérezni kezdett, és a sebek egyre nagyobbak lettek. Az orvosi piócák harapáskor véralvadás gátló anyagot juttatnak a sebbe. Ezt a vegyületet a gyógyszerekben is használják, mondta híradónknak Késmárki András szakorvos. A cukorbetegeknél azonban különösen veszélyes lehet. A beteg sokszor nem is érzi azt, hogyha valami történik a lábával, akár egy sérülés, pont az idegeknek az elfolyulása miatt, illetve betegsége miatt, de ezek mellett a keringés is rendkívül rosszá válik. Most képzeljük el, Ádám, mondjuk te ezt így nézed, és országgyűlési képviselő vagy. Tehát lenne olyan dolog, amit szerinted tudnál tenni ahhoz képest, mint hogyha egy portás milyen képviselő vagyok? Mondjuk országgyűlési képviselő, ellenzéki mondjuk. Hát most akkor azt mondanám, hogy ez jobban szigorítanám itt a... De miért, hogyha fideszes lennél, akkor nem. Azt mondja, 14 ezer forintot lehet ebből keresni. De én egy fideszes országgyűlési képviselőtől is elvárnám, hogy ezek után azt mondja, hogy itt van munka. Egy megoldandó feladatot szimatolok, azért fizetnek engem az állampolgárok, hogy megoldjam a feladatokat, megpróbálom megoldani. Fölírom az listámra, és akkor amit a legfontosabb... Ez szerintem nem egy nehezen megoldható dolog, hogy az embereket tájékoztassuk, ott a megafon, irgalmat a mennyiségű pénzt költünk kommunikáció. Vagy ellenzéki vagyok, és azt mondom, hogy hát a frakciónak van egy halom pénze, esetleg valami jót kéne csinálni. Hogyha azt mondod, hogy mondjuk egy, nem tudom, portás vagy, buszsofőr, és akkor azt mondod, hogy most nekem más dolgom van, azért fizetnek, hogy itt őrizzem az ajtót, vagy pedig, hogy vezessem a buszt, de mivel nem kell egyfolytában mondjuk oda koncentrálnom portásként, hogy mi történik, ezért gondolkozok azon, hogy mondjuk olyan eszembe jutnak ilyen rímek, és akkor leírok ilyen verseket. Például. Yeah. Mit csinálsz? Írsz nekem egy üzenetet, Ádám? Igen. Verset írtál? Ezt csinálnám, a Ungár Péter lennék. Piócát ne kérlek szépen, ne tedd fel a térdet szélen. Bár azt mondják gyógyít régen, jobb a doki friss tudásban éppen. Ne csúszson rád nyálkás test, mert nem biztos, hogy az orvos javaslott ezt. Van már tablette szurikenőcs, pióca csak divatból menős. Ha baj van, menj inkább a rendelőbe, ne bízd magad egy sötét erdőgörcsre. Egészséged ne tedd játékra, a piócot hagyd a mesék világára. Ezt csinálom, hogyha Ungár Péter lennél. Uh-huh. Nem, mert hogyha Ungár Péter lennél, akkor eszedbe nem jutna erről írni egy verset, hanem arról írnál verset, hogy milyen szétdeó stifteket dugdosnak fel a seggükbe emberek. Az is jó. Valamilyen volt. Édes Isten. Na jó, ezt is megoldottuk, ezt a problémát. Hát ez amúgy fölháborító, borzalmas, hogy ilyen van. És igen, aki országgyűlési képviselőként ebben nem találja meg az inspirációt, hanem inkább deostiftek segbe földugdogsásában keresi azt, hogy ez erről most gyorsan írok valamit, akkor azt tudom mondani, hogy nem muszáj ám országgyűlési képviselőnek lenni, igen. Nem muszáj. Nem muszáj. Semmi nem muszáj. Nem muszáj. Aj, de jó. Hát mégis kimaradtak a hatházi kalandok, majd folytatjuk jövő héten. Lesz még elég hatházi kaland, amiről be kell számolnunk. Ne felejtsétek el, hogy ha akarjátok támogatni a Fókusz Stúdiót, akkor azt tudjátok a Kopasz Csimpánzon való vásárlással. Jövő héten jön az új merch, stay tuned. Előtte az elmondanám, hogy most hétvégén viszont jön egy vlog is, voltunk Encsencsen, beszélgettünk emberekkel a lócán, tanulságos dolgok hangoztak ott el, hogyha valakit érdekel egy ilyen. Megcsináltátok, amit a Momentum nem tudott x év alatt? Hát jó. Vidékre menni. Figyelj, nagyon jókat beszélgettünk mindenféle emberrel, meg világi egy is jön a hétvégén, szóval ott találkozunk. Aztán meg gondolom, ez is. Válságstáb is. Hétfőn. Ez a hétfőn. Igen, addig nem lesz még jól van ez így, amíg ezek kijönnek. Még tudtok támogatni minket azzal is, hogyha az ipon.hu, hogyha vásároltok, akkor jól van ez így kuponkódot használjátok. Viszont messze a legjobban azzal tudtok minket támogatni, hogyha nézitek a tartalmakat, nézitek mondjuk akár a jól van ez így-et. Például a jövő héten, mert jövő héten mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek?